ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر ذمة الله. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے، لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو. ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، دو رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل مکمل مکمل حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں. من صلى اربعا في اول النهار، جو چار رکعتیں پڑھ لیتا ہے، دو چار چھ یا آٹھ چاشت کی رکعتیں، على كل سلامة من احدكم صدقه. دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 360 جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ دیتا ہے، لیکن صدقہ دینا ہے یجزی عنہ رکعت من الضحا، جو چاشت کے وقت، جس کو صلاة الاوابین بھی کہتے ہیں، صلاة الاوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاة الاوابین کا، جو دو یا چار یا چھ یا آٹھ رکھتے پڑھ لے اس کے 360 جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے چار رکھتے تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا.